Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, günaydın hepinize. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Anda Fahir Öğünç, anda Oktay Demirci. Ahanda yumurta. Çok güzel. Ahanda yumurta. Bir harf eksikle doğru kabul ediyoruz. Doğru kabul ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Oh. Evet. Fahir Başkan. Fahir Başkan, Oktay Başkan, Ege Başkan, herkes başkan. Hafta sonu biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Gündemine ve Türkiye gündemine bomba gibi düşecek bir olay yaşayacağız hep beraber. Oktay, neler söylüyorsun? Yasaklara girmiyor muyuz yoksa? Cumartesi günü. Tehlikeli sularda. Harry Potter 7. kitabıyla karşımızda olacak. Hadi be. Oktay Bey, bazı kaynaklardan kitaba ulaşmışsınız. Ya evet. Bana mail gelmiş. Hı hı. Bilemiyorum, mail gelmiş. Bir baktım, Allah Allah dedim, kitap. Nasıl? Zaten biz siparişimizi vermiştik canım, rahat rahat söyleyebiliriz ya. Kitap gibi mail mi? Kitap gibi mail. Böyle kitap. Biz de biraz okuduk tabii oradan. Biraz derken İngilizce mi? İngilizce. Hepsini İngilizce. Ne oluyor şimdi yeni kitapta? Bu... Aa, olur mu ya? Söylenir mi ya? Abi söyle ya. Çok ayıp ya. Söylenir biraz mi? Söyle canım, ne olacak? Hayır. Söylenir mi ya? Çok ayıp ya. Nasıl söyle canım ayıp? Ne olacak? Ne söylüyorlar sevgili dinleyiciler? Senden başka bu işin bu kadar ciddi yalan yok. Sen söyle mi? Olur mu ya? Nasıl 2 başlayayım? Milyon satış var Amazon.com'da. Şu anda Amazon.com üzerinden bizi dinleyenlerin sayısı 2 milyon civarında. Amazon.com'a selam, yollara devam diyoruz. Şimdi söyle ya, ne oluyor? Abi ya var ya, ben bir söyle ya, ne oluyor? Ya ben zaten hiç bilmiyorum onu da ya. Harry Potter'ların filmini. Alcatraz'a tutsam mı, ne vardı? Alcatraz'dan kaçış. O senin dedin, Shawshank Redemption. Ha, bir tane şey vardı. Azkaban Yaban dedi. Mersini. Harry Potter ve Yaban Mersini. O şey neydi, taşı? Lüle taşı mı? Ne taşıydı? Bir şey taşı vardı orada. Oh, vesvese taşı. Ha, vesvese taşı var. Ne taşıydı ya? Felsefe, felsefe. Ha, felsefe taşı. Harry Potter ve... Abi felsefe taşı zamanında Harry Potter şu kadar çocuktu. Şimdi maşallah. Şimdi... O kadar... Zımansın o çocuk mi? Kadar şeysi... şey... Büyüdü yani, gelişti tabii, o çocuk maşallah. Şey. Şimdi bir şey soracağım, bu serinin son kitabı artık. Serinin son kitabı. Burada belli oluyor Harry Potter'ın hangi partiye oy vereceği diye. Hanya mı, Konya mı belli olacak. Peki bırak, nasıl başlıyor kitap, biraz ben anlat. Efendim? Biraz anlatsak. Kitap güzel başlıyor. Nasıl oluyor? Şimdi ama... en son bu adam ölmüştü değil mi? Hangi adam? Sakallı. Neydi ya onun adı? Neydi o? Dumbledore. 6 falan da okumayanlar vardır abi, yapmayın ya. Ya okumayacağız zaten Allah, 7 yıl şey yapacak ya. Rambo filminde seyretmeyenler vardır hala. O zaman biz de Rambo'dan da bahsetmeyin. Dumbledore öldü mü şimdi? Sonunda Rambo'nun sevgilisini vurdular. O da başına kızın hangi Rambo'da? Yemenisini mi aldı? Rambo 2'de. Niye abi, niye söylüyorsun? Ya işte bu. Niye söylüyorsun? Ve geride kalıyorsa bazı şeyleri de katlanacaksın. Neymiş şimdi? Ne oldu? Dumbledore öldü. Dumbledore ölmez ve tekrar gelme ihtimali var. Var mı? Şimdi ilk okuduğunuz sayfalarda var mı? Ney? Dumbledore'un dönüşüyle ilgili bir şey. Dumbledore'un dönüşü. Abi şöyle bir bölüm var kitabın. Didem 170 sayfa okumuştu. Evet abi, ben o bahsetmişti. 170. Ses bu yavaş sen başlasın. Dudaklarını oynata oynata okuduğundan 7 sayfa okumuştu. Kaç sayfa okudun sen? Ben dün... Kaç sayfa? Dün bir de şeydi ya. Ondan ben yavaş okudum. Sindire. Hepiniz için. Şey yaptım bir de ben. Hepiniz için okudum. Anlayın. Sizin için de anladım yani. Öyle çok söyleyeyim. Çok güzel. Dün bir de çok denk geldi. Vallahi. Denk geldi. Şimdi abi benim söyleyebileceğim şu kadar. Ne şey kadar? Şu kadar bu kadar değil. Hepsini istiyorsun. Dumbledore. Söyleyebileceğin her şey. Okudu, Dumbledore'un yalanlarıyla ilgili kocaman bir bölüm var kitapta. Seçimden önce Dumbledore. Seçimden sonra Dumbledore mu? Gibicesine. Ya o Dumbledore'un saçları var ya, uzun uzun. Ters dönünce. Bir ters çeviriyorlar. Sakal oluyor. Allah Allah. Büyü müdür nedir? Başka bir şey yok mu? Dumbledore'u ben çok tanımıyorum. İyi bir ya adam Dumbledore mı? Dumbledore var ya, bir yaşlı başlı bir adam var. Ha, kıllı delirmiş böcek. İyice, ha. Kıllı böcek mi dedin sen ona? Ha. Kıllı böcek olur mu ya? Çarpılırsın oğlum, ben sana söyleyeyim. Akademinin başkanı orada. Aa, sayın kürsü başkanı mı? Akademisyen mi kendisi? Dumbledore. Hogwarts. Hogwarts Akademisi'nin şey mi? Rektörü mü? Onun tezinde intihal varmış, öyle diyorlar. İntihal, intihal büyüsü yapmış. İntizar mı? Düşünsel olabilir. İntizar da varmış. Fazla. Böyle biraz Arakçı Dumble diye geçiyor. Valla biraz acıklıymış. Nasıl acıklı? Kütür kütür kütür kütür. Adama 24'e dönmüş ya Harry Potter'ın sonu. Son kitabı. Temizlik mi başlamış? Tamamen temizlik. Hadi canım. Tabii canım. Kimler gidiyor? Ben oralarını daha okumadım söyle, ama. Söyle biraz. Didem söylemiştir. 3 kişi. 3 tane kişi. Üç, kitabın başında 6'da gitmişti. 3 kişi tak tak tak Nanaykent. Orada otarda da Nanaykent teknolojisi yok ki orada da. Nasıl olacak? Ölen bir ruh oluyor, bir şey oluyor, hayalet oluyor. En kötüsünde hayalet oluyor. Ama adamı varsa, adamın yoksa ölüyorsun toprak altına. Hayalet adamı varsa abi. Araya koyuyorsun. Yok efendim başsız süvari, yok efendim göl canavarı, bilmem ne. Her şeyin sonra sen gidiyorsun. Efendim ben öldüm, hayalet yok, kadro yok. Ondan sonra kadro yok tabii. Fotoğrafa girebiliyorsun abi en fazla. Bu, tabloya evet. Girebiliyorsun en fazla. Hayalet olamıyorsun. Hogwarts'tan pis kokular yükseliyor. Usul hatası yapıyorsun Ege, yanlış bilgilendiriyorsun. Hocam bir şey soracağım, ben bu Harry Potter'a uzağım ya. Bu Harry Potter. Aman uzak kal. Hobbits gibi bir şey. Ben dün biraz okudum ya. Ha. Mesela ben bir kere bir sayfa okuyunca mesela iki sayfa anlamış gibi oldum. O yüzden yani o şeyden çekinme Fahir. Uzak olmaktan çekinme. Yani gönlen ben gönlen. Tabii. Gönlen yani... derken. Sen gönül gözüyle izliyorsun. Gönül gözüyle bakıyorum Harry Potter'a. Evet, şey yaparsan, takip edersen, ilgilenirsen o zaten sana anlatıyor. Döner yani. Dolaşır bana gelir yani. Gibicesine. Kimler ölüyor? Kimler? Evet Oktay. Abi onları söyleyemem ya. Ölen ölür, kalan sağ bal bizimdir. Ben size ipucu vereyim. Sinir uçları burada toplanıyor insanın. Buraya bir şey batırsanız bile söylemem. Hı. Başka yere batırırız. Düzden başka yere batırırız. Söylemem. Söyleyecek ki. Bir tane öldü, bir tane söyle ya. İlaç niyetine. Kaç lira vereceksiniz? Sirius Black mi ölüyor? Harry Potter'ın dayısı mıydı? Amcası mıydı? Yo. Öyle bir akrabalığı yoktu değil mi? Vesayeti. Vesayet dediğim araç altına. Anlamında değil de. Velayeti. Evet. Velayeti. O mu ölüyor? O babası. Abi şimdi sen. Ölüyor abi, değil mi? Ölüyor değil mi? Ölüyor ya. Ölüyor. Ondan daha önce belli ölüyor oluyor ya. Abi onun ölüp ölüyor. Ölüyor ya. Altıda mı öldü o? Hayır. Beşte mi öldü? Hmm. Ölüyor ya. Ölüyor ya. Ölüyor ya. Başka kim ölüyor? Ya bir tane söyle ya. Takır takır takır takır takır takır uçuruyor. Çocuklardan mı? Harry Potter'ın arkadaşlarından mı ölüyor? Arkadaşlarından yaralananlar varmış. Hadi canım. Evet. Kim başka? Ebeveynlerden de ölen var. Ebeveynlerden. Hmm. Kimin Ebeveyn? Snipe mi vardı şey? Snape. Snape. O senin dediğin sniper. Snape ölüyor mu? Snape'le ilgili güzel şeyler. Ölüyor ya. Ölüyor ya. Ölüyor. Bu arada hayır, güzel şeyler dedin. Kötü kalpli olduğum ortaya çıkıyor sonunda. Netleşiyor. Her şey netleşiyor. Başka? Ondan sonra biliyorsunuz Harry'nin artık ne dedik? Felsefe taşı zamanında bu kadardı. Şimdi ne oldu? Aa, bu kadar Zımbamsı.com sitesinde ismi kimin görünüyor? Harry Potter. Onun görünüyor. Şimdi o öyle olunca ne oluyor? Bir izdivaç olabilir mi? Olmaz canım. Bence daha olmaz, kaç daha yaşında erken. Çocuk ya? Canım izdivaç dediysem herhalde Hogwarts'tan liseyi bitirmedi ya. Baş göz etmekten bahsetmiyorum herhalde. Canım ondan sonra hemen hayata zaten Hogwarts mezunlarını havada üniversite... kapıyorlarmış abi. Zaten süpürgeyle dolaşıyor. Nerede bir yerde bulamıyorsun ki adamı. O yüzden yani şey değil. Öyle bir teknoloji yok. Okuldan sonra hemen. Hemen. Tabii hemen sektöre de, atılıyorlar. Hogwarts'ta kızlar soruyormuş. Öyle bir şey varmış. O hiç filmlerde göremedik onu ama öyleymiş yani. Aa, neyse pazartesi günü ya Oktay ya, ya bir söyle kim ölüyor ya? Oğlum kim ölüyor lan? Abi söyle. Lan oğlum söyle lan. Ya, başka bir şey konuşturmayız bak. Vallahi söyle. Billahi giremeyiz ya. Nereye giremeyiz? Ya oğlum, vallahi ben... Aa, o zaman bir saniye. Söyle hadi. Ya bir tane isim vereceksin Oktay. Vermem isim Oktay, vermem. Oktay vallahi yemin ediyorum ya bak ağır konuşacağım. Çinliler gelse Çinlilere de vermem öyle söyleyeyim. Benim kafam çok karışık. Ya oğlum şu anda benim kafam çok karışık. Ciddiyim bak, burada saniyede 24 6. sezonun sonunu söylerim, bütün zevkini mahvederim. Daha ne alakası var abi? Daha önünde 10 bölüm var. Bütün evet. Zevkini mahvederim. Ne alakası var onunla? Aynı söyle sen, beş, sen neye söylüyorsun? Ben de söyle. 5 4 teröristlerle anlaşma yapmıyorum ben. 2 Senin gibi tamam, açık şantaj abi. Şantaj. Bir sonraki de lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Oh baby. Kim ölüyor ya söyle, 3 kişi say bize. 3 kişi mi? Evet, 3 kişi ölüyor dedin. 3 kişi ölüyormuş abi. Hepsini bilmiyorum ben. Didem'i ararım. Hayır canım arama, ne alakası ara. Oktay unut. Seni de bağlamam yayına. Mikrofonu kapatırım. Ben bir kere bilmiyorum abi. 3 kişi ölüyormuş abi diyorum. Abi söylesene. Didem Eren. Vallahi 3 kişi ölüyormuş diyorum. Oktay, Oktay sana sormamızı istedi. O unutmuştu kimle ödüyordu. Ben bilmiyorum diyorum. Tamam, sen kimden neyi duydun? İşte Didem'den duydum. Ondan sonra Harry Potter'ı yes bitirmiş abi olan adamlardan duydum. Biliyorsun değil mi? Al buradan. Arıyorum valla. Arama abi, niye arıyorsun ya? Ara. Söyle o zaman. Kız, bak iş şu anda sen de şantaj yapıyorsunuz resmen. İyi, montaj yapacağız birazdan. Arama abi. Ara ara. Şu anda bakayım saat. Ne saat? 8:30 oluyor. Ne olmuş? Ne yapıyorsunuz ne? Arayacağız tabii, arayacağız. Kim ölmüş? Bileceğiz. Buradan nasıl aranacaktı ya? Ha buradan tabii, doğru. 4'e basıyorsun abi. Oradan sonra bekliyorsun. Ya yalan. Ondan sonra yıldız 701 12 900. Ona yapıyorsun. Ya bir şeyleri yanlış yapıyorum. Tamam ya, tamam söylüyorum. Sen bu arada tamam baskını yap. Tamam Maya söylüyorum. Devam et Fahir. Ne söylüyorum tamam ya. Söyle ne mesela. Ama tanıyacak mısınız abi? Ne demek tanıyacak mısın? 3 kişinin adını. Bırak telefonu izin bırak. Ben buradan doğrulayacağım seni söyleyip söylemediğini. Son tuşa basmak üzereyim. Bence bas. Bas. Bas. Bas. Bence bastı. Vallahi bastım artık. Bas. Artık bizden günah gitti. Hay Allah, yanlışlıkla numara girdiniz diyor. Ya Ege hakikaten ya, şunu niye öğrenemiyoruz? Söyleyeceğim mi Oktay hepsini? Abicim bilmiyorum diyorum. Şimdi benim telefonu şey çevirmem. Sadece yalan alanlar var. Ne yalanlar ne? Kaza mı, trafik kazası mı geçirdiler bunlar? Trafik kazası olur mu ya? Ne kazası trafik geçirdiler? Kazası olur mu ya? Çalıyor. Çalmaya başladı. Ha, çalıyor mu? Sen yanlış kaydetmişsin numara. Habire yanlış numara girdiniz diyor. Nasıl ben yanlış gireceğim ya? Yanlış bir numara girdiniz diyor orada kadın. Ben tanımıyorum etmiyorum kadın. Bana gıcıklığım var. Zaten bant kaydı. Sen yanlış giriyorsundur oğlum. İşte burada 532. Orada bant kaydı. Arkadaşınız telefona yanlış bir numara girmiş diyor. Oktay o zaman söyler misin? Söyle o zaman. Dinleme de. Allah Allah ya. Arayamıyoruz. Ben senin söyle bana. Tamam abi. Söyle. Sirius Blake var ya. O 5'te ölüyordu. Ölüyor. Nasıl hatırladın? Ölüyor. Söylesene. Tamam söylüyorum. Evet. Harry Potter. Harry Potter daha 170. sayfada mı ölecek? Ya Oktay ya. Arkadaşlarından mı ölüyor? Arkadaşlarından yaralananlar var. Ne kitapmış ya. Haber bülteni. Tamam söylüyorum söylüyorum. Tamam söyle. Bu hani bir tane okulda şey vardı ya. Cilveli kız. Bir tane kız vardı ya. Hangisi ya? Ya bu şeyin kardeşi vardı ya. Kimin? Şeyin. Ron. Bunlar bütün. Ne oğlum evet. Şey benim hiç tanımadığım insanlar. Sen o zaman madem tanıyorsun neyi merak ediyorsun? Neyin gazına geliyorsun sen ya, bu adamın gazına geliyorsun? Hong Kovelli öldü dese sen üzülecek misin? Üzülmem mi? O zaman Hong Kovelli bilmiyorsun kim Hong olur. Hong Kovelli öldü mü? Hong Kovelli 6. kitabın sonunda ölmedi mi? Ölüyor, ölüyor, ölüyor. Kim öldü? O abi Maxim vardı ya Maxim. O biraz Maxim hastası gibiydi de Harry Potter'ın. Neyin? Biraz hastası gibiydi hastası Harry Potter. Olmaz mı ya? İşte o ölüyor. Kızarık hep öyle kızarık, olan. Kızarık. Ne kızarık zaman ölüyor daha küçücük çocuk? Hani küçük çocuklar ölmüyordu ben da yaralanıyordu demiştin. Ben size ne dedim? Yaralananlar var dedim. Yaralanmış. Evet. Yaralanmış. Nasıl yaralanmış? Yaralanmış. Ciddi şekilde. Ağır yaralanmış olabilir mi? Olabilir değil mi? Kim ölmüş peki? Abi o Maxim vardı ya. Maxim gazinosu çok güzel iş yapıyordu zamanında. O zaman öyle tamam, sulandıracaksa tamam. Ben konuşurum. Fahrettin ya. Aslan zamanında. Ne zaman ki Dumbledore geldi Hogwarts'ın hiçbir şeyi kalmadı. Ne yapacağım ya, söyler misiniz lütfen ya? Söyler misiniz şu 3 kişi? Bak reklama girmedik, 1,5 dakika geç kaldık. 3 kişi 3 kişiyi birden söyleyemem abi. Tamam birini söyle. Tamam. O şey var ya. Ron'u biliyorsunuz değil mi? Evet. Ron'u artık bilin yani. Ben Aliye Ron'u bilirim. Başka Ron'u bir şey bilmiyorum. Doğru. Yuh. Ron, evet Ron. Ron'un işte küçük kız kardeşi. Aa. Ya o yaralanmış olabilir en fazla. Çocuklar yaralandı dedin. Büyükler öldü demiştin. Kim öldü? Ya Oktay bir de yalan. Kim var abi büyük zaten dediğimiz büyük? Kaç tane büyük ne var bileyim yani? Ne bileyim ben. Ne bileyim ben. Şeyi geç. Yoldaşlığı geç. Yoldaşlık ne? Ne yoldaşlığı ya? Zümrüt Anka yoldaşlığı. Hayırlı yolculuklar. Ne? İşte oradan biri ölüyor. Kim ulan? Ulan mı? Ya abicim ne dedin ya? O noktaya geldim yani. Yemin ediyorum ya. Reklam arası verin. Gireceğim benim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. program da biz olmayınca hiç kendi kendini yapan bir program değil yani. Allah de, Allah. Yani insanlara bağlı değil artık, böyle bir kurumsal bir kimlik olsun diyoruz ama yani biz gene olmayınca... Gene kişilere bağlı. O kadar bilgisayar var, yine hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Bu arada internette kaç kişinin öleceğini de, kimlerin öleceğini de çok net bir şekilde öğrenme fırsatınız var sevgili dinleyiciler. Ben Oktay'ın tek bir yanlışında şuradaki listeden ölenleri, yaralananları hepsini kardeşim sayma şansım var. Ben bu kadar büyük bir sorumluluğu alamam. Dijital çağda neyse ki hiçbir şey sır olarak kalmıyor. Aman be, hakikaten süper. Abi, kimmiş Ege'cim? Ben artık dönüyorum. Şu an radyolarınızı kapatabilirsiniz sevgili Harry Potter. Niye kapatın? Kapatın. Harry Potter'cı radyo dinlemez mi? Şu anda itibaren çünkü yaptığınız çok büyük bir tehlike arz ediyor. Çok özür dilerim de Harry Potter'cılar dediğin sadece Türkiye'de Harry Potter'cıların içinde daha da küçük bir zümreden bahsediyorsun. Sadece İngilizce bilen Harry Potter'cılar. Eylül ayına kadar bütün gazeteler yazacak şunun bunun öldüğünü. Belki bakmayacaklar abi. Nasıl bakmayacaklar? Her taraf Harry Potter, her taraf Harry Potter. Belki hemen her çıkacak. Taraf Harry Potter ama siyasilerimizi görüyoruz. Kürsülerde Harry Potter'ın H'sini ağzına alan yok. Birisi de dese ya 22 Bravo. Temmuz'a kalmadan. Bravo başkan. 22 Temmuz'da kitap çoktan çıkmış olacak. Herkes bilecek. Bravo. Birisi de önceden i̇şte söylesin. İşte aradığımız. Aradığımız ne? Hayır, bir şey söylemen lazımdı. Yalnız bir şey diyeceğim. Bugün son biliyorsunuz değil mi? Bugün seçim, son. Seçim var. Yarından itibaren seçim yok gibi davranmak zorundayız. Ya ben var gibi davranıyorum. Özel hayatımızda da öyle davranmak zorundayız. Ben bugün seçim olacak. Her an seçim olacakmış gibi davranmak zorundayız. Her an seçime hazırız. Ben her an seçim olacakmış gibi ama hiçbir zaman da olmama ihtimalini seviyorum. Anladın mı? Anlıyorum Fahri. Biz Oktay'da bir şey konuşacağız. Sen her ihtimal cümlesi içinde cümlede ihtimal geçen kelimeden sonra... Bak kitlettim gördün mü? Seviyorum diyorsun Fahri. Seviyorum ya, seviyorum. Siz de seviyorum. Sevmekten sen niye korkuyorsun? İhtimalin sevmek sevilmesi. Kadar güzel şey var mı? İhtimalin sevilmesi. İhtimal! İhtimal! İhtimal! Peki efendim, hadi haberlere. Hadi haberlere. Ya ben bir ama şey soracağım. En ufacıcık. En ufak bir hatanda, bir sıkıcı haberinde ben burada 6 kişi var burada. O zaman ben bu riski almıyorum. 6 isim sayarım sana. Ben bu riski almam. Hani 5'ti abi. 5'ti galiba. 5 mi 6 mı? Çok önemli bu. O arada Didem var ya 6 kaç 220. sayfaya gelmiş. Yani helal olsun. Beni geçti. İyi, hadi ver bakalım Oktay. Ben vermem haber o zaman. Nasıl vermem? Bu tür tehditler altında benim yani kaynaklarım, yarın bir gün kaynaklarım da sorulacak. Hangi ama gazeteden de, okuyorsun diye de sorulacak bana. Medyanın bağımsızlığını... Nerede şey kaldı basın özgürlüğü? Özgür basın, evet. Ha, özgür basını şey altına alıyorsunuz Ege. Tahakküm mü? Ne tahakkümün altına alıyorsunuz. Tamam hadi. Tehditleri kaldı. Tehditleri kalktı. Oktay tehditler kalktı. Ben vereyim sizde güzel bir haber var mı? Ben de güzel haber yok. Güzel bak şu anda hepsi. Baş parmağım tam ortada yatay durumda. Yukarı kalktığı sürece şimdi işler yolunda. Bu tartış, bu tartış. Aşağı tam 90 derece indi. Andal. Buradaki 6 ismi ben sayarım. 6'sını birden mi sayacaksın? Belki o zaman bir başka hamlen kalmıyor. Bari bir tanesini söyle. Öyle. Son hamlem. Derin darbe son denir buna. Her zaman koruyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bu tartışmalardan bağımsız olarak hakikaten bu haberi alırken ben yani acaba dedim alabilir miyiz yoksa ayıp mı? Onu ben bir soracağım size. Ayıp mı değil mi bu haber? Ayıpsa bize ayıp. Ver yansın. İngilizler biliyorsunuz araştırmanın dibine vurduğu için ellerinde araştırılacak konu kalmadığı için manyak manyak konuları araştırmaya başladılar. Şöyle bir araştırma. Zengin koca bulmak nerelerden geçiyor? Bu verelim mi vermeyelim mi? Verelim. Bence verelim. Çünkü zengin koca arayan pek çok dinleyicimiz var. Ara ara bize telefon edip kaç paramız var diye soruyorlar. Biz daha yeterli meblağa ulaşamadığımız için maalesef. Şimdi o zaman yaptığım referanduma göre iki kişiden evet oyu aldım. Ve habere giriyorum müsaade ederseniz. Yani Sarah bir Wayne... de çok özür dilerim de zengin koca dediğin adam başka hiç sevilecek bir tarafı yok mu? Niye bu servet avcısı gözüyle bakılıyor bu kadınlara? Belki o adamın o bütün o servetinin altında hayvansız o lüks arabalarının malikanelerinin yatlarının mücevher dolu kasalarının altında pırlanta gibi de bir kalbi var. Niye bunlar yani? Yani pırlanta da mücevhere girdiği için o açıdan. Yani o kadar mücevher içinde tabii ki organlar da ne oluyor mücevhere dönüşüyor. Yani bu adamı karşılıksız sevmek niye değerlendirilmiyor? Karşılıksız değil. Yani bir insanın sevgisinin karşılığı parayla ölçülebilir mi? O adamı sevmiş kadın daha ne yapsın yani? Sevmiş. Yani bence sevmiş, sever gibi yapmamış, sevmiş. O hayvansı servetinin altında bir hayvan var diye düşünüyorum. Ona göre davransın diye düşünüyorum. Kimden konuştuğumuzda bas bıyıklıdan belli olmaması güzel oldu bence. Çünkü hayvan falan dedi Fahir. En son yakaladığım kadarıyla. Şimdi İngiliz uzman Sarah Wine, ne uzman Sarah Wine bilmiyorum. Erase and Rewind'ı boşandıktan sonra Sarah Wine oldu. Nedense ismini değiştirdim. Buyurun efendim. Zengin koca bulmanın zengin yollarını... koca mı zenci koca mı? Size ben en başta yemin bunu söyleyeyim. Ediyorum zenci koca. Hem zengin hem zenci olursa işte yemede yanında yat. Bir yastıkta kocamanız dileğiyle birbirinizi yemeden. Evet. O ben kadar. Zengin koca derim. Çünkü neden? Zengin koca isterse zenci koca da olur. İsterse zengin koca da olur. Olamaz. Ama zengin zencilik koca... olunmaz. Zencilik doğulur. O öyle değil. Öyle değil. Teşekkür ederim. Şimdi yöntemlerini birinci aşamadan 3, 4, 5, 6. aşamaya kadar anlatmış. Bak, demiş ki her bir aşamaya bir isim. Tamam. Çok güzel. İlk aşama. Step by step. Step one. Teşekkür ederim Fahir. İlk önce gözünüze kestirdiğiniz kişinin mali durumundan kesinlikle emin olun. Zengin adam dediğin iki tane, bir lüks gözlük, bir lüks güneş gözlüğü, bir de lüks cep telefonuyla zenginim diye dolaşıyor ortada. Ama bir bakıyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Vallahi uzman da öyle demiş. Demiş ki lüks harcamalar yapan o adamın şirketi çoktan batıyor olabilir demiş. Ne şirketi ya, maaşlı çalışıyormuş amcasının yanında. Canım çalıştığı şirket de batıyor olabilir herif. O, amcasının, o kadar batmış amcasının olabilir. Amcasının bile şirketi amcasının batıyor. Şirketi. İkinci safa. Step two. İkinci safhada kişinin sosyal çevresine girmek. Yani mesela gezdiği mekanlarda bulunmak ve tanışmak. Hangi yani mekanlarda? Yani ikinci yapacağınız şey bu demiş. Bunlar nerede geziyorlar? İşte yani bu yol. Şimdi biraz sonra söyleyecek onu. Üçüncü. Step three. Genellikle sanat galerileri ve galalara gitmeyi tercih eder mi zengin kocalar? Sıkıcı bir hayat. Türkiye'de sanat galerisine giden zengin yok maalesef. O çok küçük bir zümre. Sanat galerisi nerede zaten bana? Sanat... Birisi en yakın sanat galerisini söyleyebilir mi? Şu anda hocam, bulunduğum konuma en yakın sanat efendim, galerisi. Nev var. Beraber. Nevizade'ye gidelim bence. Orada da ama durumumuz yok. Orada galeriden birini bulalım, o götürsün bizi. Veya şimdi benim anlamadığım nokta şu. Ben zamanında bir kitap okumuştum. Burada hangi kitap olduğunu söylemek istemiyorum da. Çok hakikaten binlerce yıl önce Hint kültüründe geçerli olan bazı kurallar vardı. Bu hala günümüzde de geçerli hepimiz mi? Hepimiz tahmin ettik hangi. Hı-hı. Aşağı yukarı bir şey canlandı. Bu Hint kültüründe mesela kadınlara tavsiyede bulunuyor. Şey diyor. Eşi, eski eşi eski daha zengin bir erkek için terk ettiyse o adama yapışın. Çünkü onu çatlatmak için size daha çok para harcar gibi böyle bir tavsiyeler vardı bu kitapta. Şimdi ben de diyorum ki sanat galerisine giden zenginlerin böyle bir ihtişamla efendim görgüsüzlük de pek işi olmaz gibi geliyor bana. Çünkü daha rafine zevkleri olan, daha estetik yaşayan insanlardı. Ondan şey isteyemezsin. Bana bir şu galeriden çıkınca bana bir künye yapalım falan diyemezsin yani. O yüzden şimdi, biraz daha böyle. Şimdi tabii senin zengin kocadan beklediğin künye ise yaptıramayabilirsin Ege. Ama yani beklentilerin başka olursa yaptıracağın şeyler de olur. Ama sen ne yani, bekliyorsun? Sen ne bekliyorsun? Ben mesela güzel bir portföy hazırlamıştım. Hayır, güzel bir şey. Kolye. Cübbe ve kolye takımı. Kolye ve üzerinde mesela ismin baş harfi. Bence künye. Mesela D-O. D-A. D-O benim şifrem olacak. Deniz Akkaya yani. Öyle ya bence biraz daha böyle görük. Lüks araba galerileri daha güzel sanat galerisi yerine. Evet ya. Dana kadar cip alan adam abici. Bana künyeyi de alır diye düşünüyorum. Yanlış mı bilmiyorum. Bilmiyorum, çok doğru düşünüyorsun. Bana da öyle geliyor. Mesela galalar künyeyi demiş. Koluma isterim arkadaş. Hakideş diye. Mesela galalar demiş. Ha. Şimdi galalar. Biz, bu bizim yaptığımız özel gösterimler. Aa, mesela haftaya geçen. Perşembe var bir tane. Her şey yazıyor mu perşembe orada? Var. Yazıyor. Simpsonlar. Aa Simpsonlar. Hiç Simpsonlara mesela özel gösterim. Yine radyo yönetiminin elinde koz verdik ya. 2 saattir yayındayız. Panoya yeni baktım işte. Mesela bu galaya, bu özel gösterimlere gelen evet. Kim abi? Zenginler. mi talihliler mi? Şimdi radyodan bilet kazandığına göre talihli. Bu adamın yolu ama her zengin. Koşulda açık. Ama her aynı zamanda zengin. Nasıl çünkü zengin? Bizim bütün dinleyicilerimizin ben zengin olduğunu biliyorum. Hiçbir şey olmasa bile gönlü zengin. Doğru. Hayır, oylar sana. İşte senin gibi bir başkan. Başkan! İşte aradığımız. Galatasaray veya... Step 4. Dur bir dakika, bir daha var. Step 4. Dördüncü jenerimizden de anladığınız gibi dördüncü maddemiz. Zengin erkeklerin çok fazla kadın meraklısı olmadığını ve paraya çok önem verdiğini unutmayın demiş Sarah Wine. Sarah Wine. Teşekkür ediyoruz en başta. Demek kadın delisi bir adam varsa onun zengin olmadığı ortaya çıkıyor. Hiç şey yapma yani. Öyle bir durum mu var? Ya bence... Bilakis kadın delisi olma fakirlere özgü bir durum. Hayır bence işte ama hakikaten adam, öyledir ama ya. Ama şimdi daha çok yoksul insanların neyle olduğu yerlerde şöyle biraz bulunduğumuzu düşünelim. Ne konuşacak bu adamlar? Hiç. Sanattan mı bahsedecek? Galeriye gidemiyor, galaya gidemiyor. Bir de şimdi zengin... Tekne alamaz, araba alamaz. Askeri müşterekle buluşmak lazım. Ucuz bir gazete alıp bu. Bu sefer söyleyeceğim. Sadece bu sefer söyleyeceğim. Bu gelse falan diye konuşuldu. Oktay bu sefer evet. söyleyeceğim bu sefer. Oktay bu sefer söyle tamam canım. Şimdi zengin adam zengin olurken zaten... Ne yapayım? Nelerini doyurmuş olabilir? Nelerini? Karnını. Karnını. Karnını doyurmuş olabilir. Başka? Nefsini. Yani nefis yani delicious değil mi? Nefis. Onları... Yani o yüzden belki hani iyice zengin olduktan sonra değil de şey tam zengin ya. Olma aşamasında. Nefis doyurmak da bana çok çirkin geldi. Bugün nefsimi iki kere doyurdum. Cümle içinde kullandım. Hangi anlamda kullandın bunu? Nefis anlamı. Nefis, nefis bir anlamda. Evet o zaman. O zaman. Step 5! Bu biraz detone oldu ama. Evet, bu hakikaten bir yaman oldu. Neyse. Beraber zaten olduğunuz zengin. 5'ten sonrası yok. Beraber olduğunuz zengin erkeği galalarda veya özel gecelerde Oktay bir daha gala galaya takıldı ya hayatımda. Ne galalarda? Gala görmedim. Galalarda galalarda. Gala daştı gala. Cingley daştı gala. Beklerim yer gelmeye. Gözlerim yaştı gala. Şey vardır ya. Akordiyon. Galalarda diskolarda. Ah keşkem ah keşkem. Böyle bir şey vardır yani. Oradaki galalarda. Kafelerde, diskolarda. Evet Oktay uydurdun ha galalarda, diskolarda diye bir şey yok. Ne abi sanki uydurmuyor. Her şeyimizi uydurmuyor muyuz? Hiçbir şey uydurmuyoruz. Burada şarkılar açık. Belli. İnternet açık. Ver oradan bir ölü ver. Çok hata yaptı. Hayır. Ver ölü. Hayır ver. Kapatın. Kapatın radyoyu kapatın. Kapatın. Ne kimmiş adı? Ege yapma. Vallahi ya. Okuyacağım. Vallahi ya. Çok ayıp ya. Ya ne ayıbı? Ayıbım var. Bağı mı sordunuz? Bırakıyorum haberi abi. Bırak adam 18 pound bayılmış kitap için. Evet. 18 pound mu? Nereden 18 pound? Burada 18 pound diyor. Yalan abi o zaman. Ben de oradan alsaydım o zaman. Ya oradan alsaydın Oktay. Ne kadar aldınız siz? 38 pound. Pandora'dan 36,5 YTL. Amazon.com'dan da 30 kadar bir euro pound sterlin. Teşekkür ederim. Fiziksel güzellik her zaman korunmalı demiş kadınlara yapılan tavsiyelerde. Ve son laf şu. Son söz. Son. Saygılı birliktelik devam ederse parayı da künyeyi de garantilersiniz. Zengin kocayla evlilik olur. Hoppa! Çok demiş. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Ben de o zaman kendim. Yani o zaman en başta zengin birisiyle tanışan insan hemen künye diye ilk günden künyeyi ne zaman alacaksın? Künye galadan sonra mı? Yarın galaya künye takacağım diye dersen o ilişkide saygın olur erir gider. Erir gider. Yani zaten gidecek iki yer var. İki kere bekleyeceksin. Bir sanat galerisinde iki galada. Galada. Ne galasında bekleyeceğiz abicim ya? Gala hangi neyin galası? Daşlı galada. Ha, Opti'nin, Radyo Opti'nin galasında mı? Radyo Opti'nin galasında herkes bir gelsin. Orada şıkırtıya kulak kabartacaksın. Şıkır şıkır şıkır. Aa diyeceksin künye otağı. Zengin adam yaklar. Cebinde bozuk para taşıma. Künyeden geliyor. Künyeden işte sen o kadar fakirsin ki. Böyle, böyle bakıyorsun. At gözlüğü de değil ya. Böyle daralmış artık. Huni'den bakıyorsun yani. Bir de cebine para koydun mu? Bozuk paralar olur. Küçük banknotları içi dışarıya büyük olanları sar. İşte bak gene fakirsin. Zengin adam hiç ben öyle bakmaz. Yapmıyorum. Tam tersini yapıyorum. Onlukları dışarı koyuyorum. Hı-hı. Ben bazı ceplerime onluk koyuyorum. Paraları da ayakkabıya. Paraları da çorabın içine koyuyorum. Çok güzel oluyor. Süper taktikleriniz varmış. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ben sizi göndereceğim yoldan mi? Bizi galaya mı göndereceksin Ege? Sizi ben. Bizi galaya Ege, gönder. Bizi galaya gönder. Ege bizi galaya gönder. İşte aradığımız. Hoppa! Sizin yüzünüzden neye basacağım şaşırdım. La la la la long. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Macera dolu bir küçük mübaşir nesi diyebiliriz ona. Macerası desek herhalde çok yanılmış. Son demedi. Son deme. Son deme. Son dersen benim kafam karışıyor. Evet doğru. Şimdi nasıl yapalım? Bir şarkı daha mı dinlesek acaba? Bence bir şarkı daha. Şöyle yapalım. Bence hatırlatalım bir. Hatırlatalım derken? Dinleyicimiz bizi arayacak ki 210-30-30'dan ne diyecek? Bence herkes ne yapacağını çok iyi biliyordur bütün dinleyicilerimiz. Küçük mübaşir kırmızı feneri ortamlara tut ortamları dediği anda tut maceranın seyri değişecek. Hazırsak ver yansın diyorum. Tamam. O zaman ver bir dakika, yansın. Bir dakika. 2, 3, 4. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim? Tabii ki. Küçük mübaşir şirinlik muskası. Küçük mübaşir şirketin maskotu. Küçük mübaşir şirretleşir bazen. Şakalar yapar. Hakim Haksibul amca, bu kuyruk daha ne kadar uzayacak yahu? Yahu ne bileyim, hayvan gibi kuyruğa girmişler ya. Ama öyle deme. Harry Potter'ın son kitabı Deathly Hallows'u başka nasıl okuyacağız? Ya. Geçen hafta da biz ne kuyruğuna girmiştik ulan? Ama Hakim Haksibul amca, o gün de söylemiştim. iPhone kuyruğuna girdik. Ulan vallahi var ya, bitmez çilemiz varmış. Bundan sonra da işin yoksa emekli kuyruklarında bekle. Sen senatör olsan. Vallahi aklımdan geçmiyor da değil hani. Ya küçük bir başır. Herhalde bir buçuk saate kadar Brandon'ın altına gelmiş oluruz. İki saatte ondan sonra da dükkanın içindeyiz. Bir buçuk saat sonra da Deathly Hallows'u elimizde bil. Oho, 6 saat. Ulan benim kan şekerim düştü. Ne yapacağız Hakim Aksibul amca? Benim bir şeyler yemem lazım. Ama Hakim Aksibul amca, sıradan çıkarsa Harry Potter Deathly Hallows'u nasıl okuyacağız? Sıradan geçiririz sonra canım. Nasıl geçiririz Hakim Aksibul amca, saçmalama. Oğlum güzel, şöyle bir apple pie yiyelim, geleneksel yiyeceğimiz. Apple pie mı? Ama benim hiç apple pie'm olmamıştı ki. Tamam o zaman Hakim Aksibul amca. Hem apple pie'mızı yedikten sonra sattı. Daha rahat bekleriz değil mi sırada? Tabi ya. İnsan yedikçe dikilir, yemedikçe yıkılır değil mi? Son gazoz bana bayağı dokundu. Oh, bir tane daha ister misin? Yok. Hacı Maksimul amca, kuyruk tamamen erimiş gitmiş. Hadi gidelim, rahat rahat be. İyi günler efendim bayım, sayın bayım. Buyurun. Biz Harry Sayın Potter... bayım değil, ben Mr. Rowling. Mr. Rowling, Harry Potter bir tane lütfen. Harry Potter mı? Evet, bir tane. Maalesef küçük. Nasıl maalesef küçük? Bugün piyasaya çıkacaktı. Elimizde kalmadı. Ben Mr. Rowling, yani kitabın yazarının kocasıyım ve burada Amerika'da satış yapıyorum. Tebrik ederim. Kitabın bir kopyasını alabilir miyim? Kalmadı diyorum evladım, kalmadı. Nasıl kalmadı ya? Şöyle kalmadı. Ama şimdi anladın Mr. Rowling... Kalmadı. Bu sabahtan beri kuyruktayız. Bir buçuk ay öncesinden kuyrukta ne giyeceğimi planlamıştım. Ama Hakim Huxtable'ın boğazı yüzünden Harry Potter'ın kitabını ilk günden okuyamayacağım artık. Ne oldu aç köpek, almadın mı kitabı da? Kitap kalmamış işte senin yüzünden. Nasıl ilk günden okuyamayacağım ya? Ben nasıl Amerikalıyım? Bir saniye şöyle dur bakalım. İyi günler bayım. İyi günler. Bayım değil. Bay Rowling. Hakim Aksibul, göster ona Amerika'da işlerin nasıl yürüdüğünü, anlat şu pis İngilizce. Evet, buraları pek bilmezsiniz. Ben eyalet hakimlerinden Hakim Aksibul. Hakim Bey. Bunun gibi 1000 tane bacaksız geldi ve kitap kalmadı. Az önce bir çocuk alıp gitmişti. Acaba el altınızda şöyle ne bileyim hani bir şeyler yapamaz mıyız? No, I can't. Yani kalmadı. Anlamadınız mı? Kalmadı. Hakim Aksibul amca, tezgah altında var mı diye sordum. tezgah altında hani. Hani neyse, ücretlerin mukabilinde. Tezgah altında mı? Bottle. Kalmadı. Bottle derken. Bir güzellik yapamaz mı şeker kardeşim ya, çocuk o kadar Hakim bekledi. Hakim Bey, elimde elimden gelen bir şey olsa yaparım. Ama maalesef. Elini tamam. Ayağını oynatma lan. Elini ayağını oynatma. Lütfen bağırmayın. Oynatma sen de elini, pis İngiliz. Ver kitabı git işte. Sus lan sen, sus bacaksız. Hakim Bey, özür dilerim ama kitap hakim kalmadı. Aslında, bu karşısında eyalet hakimi olduğunu bilmiyor galiba. Şunu anlayacağın dilden bir sorun bakalım, kitap var mıymış? Sizin bu kitapları satmak için ruhsatınız var mı? Var. Buyurun. Var. Evet varmış. İşte bu ruhsat. Varmış. Ben zaten kitabın yazarının kocasıyım. Bir dakika, çok özür dilerim. Porter muayeneniz var mı? Efendim? Porter. Triporter muayenesi mi? Araç muayenesi mi? Mübaşir, gidelim. Allah belanı versin Hakim Aksın amca. Ya hakikaten özür dilerim. Bir şey demedim ben. Bir şey demedim. Sesli düşündüm. Ya yavrum. Melek yavrum. Yarın alırsın, öbür gün alırsın. İlla şart mı bugün alman? Hep haydi, hep öyle diyorsun. iPhone istedik. iPhone diye tutturduk. Habire senin cep telefonunu kullanıyorum zaten. Elin abim, o da bitmiş. Ben mi bitirdim? Bir şey orada bekle. Yok Apple Pie. Yok efendim turta yiyeceğim. Ne bu be? Tom Mix miyiz biz? Ulan oğlum. Ulan oğlum. Efendim? Bak zaten kombiyi yeni taktırmışım şuraya. Tamam mı? Gazı da bitmiş. Gazı da bitmiş. Sen Madem ben kuyrukta şey yaptım. Onu o zaman niye yapmadın? Hayvan herif. Anladığım kadarıyla Hakim Aksın amca, şöyle bir yorum var. Ben kitap kuyruğunda bekliyorum. Sen niye gaz kuyruğunda beklemiyorsun? Bu demek istiyorsun. Onu diyorum. Hayvan herif. Bekliyorum ben orada bu yaşımda gaz kuyruklarında. Ama ben küçücük boyumda nasıl gaz alacağım? Kartla, bu kartı alacaksın. Verdiğin parayı mukabilinde dolduracaksın. Tamam Hakim Aksın, yeter be. Al şu parayı da güzelce me. Hakim Aksın'ı da görmediği vücudum kalmadı. Bana zaten eziyetine alıştım ama en azından desteğini de görmek isterdim. Kim bilir Harry Potter'da kimler ölüyor, kimler yaralanıyor, kimler çileler çekiyor. İçim yanıyor Harry Potter'ı ilk günden okuyamadığım için. Dumbledore, çarşı, pazar, Harry Potter, adam. Harry Potter adam, Harry Potter. Ah yavrum. Ah yavrum, ne kadar da yanık söylüyorsun. Ağlama, beni de ağlatacaksın. Ya senden gitti. Ben sana parayı al, gaz kuyruğuna da git diyeceğim. Ne gerek var lan? Ne gerek var öyle yapmana? Çeneni tutamadığından dolayı. Harry Potter. Küçük bir başır. Efendim Hakim Aksın amca. Biraz çok sıkıştım, tuvalete gideceğim de. Şu parayı al. Güzelce 50 kontör al. Gaz doldur. Bir de üstüne gazoz alırsın. Moralin de yerine gelir. Hadi peki, çocuğum. Peki Hakim Aksın amca. Sen de biraz dinlen istersen. Şu sokaklarda biraz ağlayarak dolaşayım. Yo yo yo yo yo mu? Yo yo. Oğlum, yo. İri bir zenci. Hey kardeş. Adamım. Efendim. Hey. Çok... Niye alıyorsun? Size söyleyemem. Yo yo yo yo. Yo yo, gerçekten söyleyemem. Adın ne senin ha? Benim adım küçük bir başlık. Ben de MC Others. Sıkılmaz hiç canım. Sopa. Aa, MC dediniz. Şu televizyonda gördüğümüz rapçilerden misin? Rapçiler benim. Vay be, ne kadar güzel, ne kadar havalı. Benim de derdim Harry Potter'ın yeni kitabı Deathly Hallows'u ilk günden okuyamamak. Harry Potter mı? Harry Potter, evet. Hani şu sevimli afacan büyücü. Ey boş ver, ne yapacaksın büyücüyü falan, boş ver, bunları bırak. Bunları bırak, rap yap, rap. Ama rap mi? Rap olarak yani bilmiyorum, ben bir beyaz olarak nasıl becerebilirim ki rap yapmayı? Aklına bir şeyler getir. Derdin ne? Sıkıntın ne? Hepsini söyle. Yo, yo. Derdim sıkıntım mı? Aslında bende dertten sıkıntıda başka bir şey yok MC Adır. Mesela şu anda bana zulmeden Hakim Huxtable, kanunla başım dertte yani. Yo. Elime 3 kuruş para tutturup küçücük çocuğu kumbi kuyruğuna soktu. Oh, yo, yo, do it o zaman, do it. Do it derken? do it, yo, yo. Şimdi, teşekkür ediyorum. Rap yap, rap yap, hadi rap yap. Ama rap nasıl yapabilirim? Ya aklına dertlerini getir, sonra şarkıyla söyle, yo, do it, ah, yo, yo. Bir günde üst üste kaç darbe alacağımı bilmiyorum. Şu aralar en büyük derdim, eve takılan kombi. Kombiyle ilgili nasıl bir rap yapabilirim ki? Do it, yo. Pardon MC Others, bana biraz ritim verir misin? Aklımda bir şeyler oluşmaya başladı. Hey, Jonathan, gel, hop, ay, gel. Yo. Oh, yo. Kral sensin kombi, istesin olur tabii. Al, pilot ateşi kendin yap, ona göre yap ödemeni. Yo. Hey. Dostum. Ne oldu MC Others? Bunu da harika, bunu gelemedim. Harika. Yo. Olamaz. Gerçek bir rapçi oldun mu? Gerçek bir rapçisin. Gel seni arkadaşlarımla seçeyim. Hey dostum. Oh, yo. Yapma. Adamı. Rapa. Sensin kumbi. Vardı. Gerçekten olur tabii. Hacı Maksimal. Hacı Maksimal. Rapçi oldum ben. Rapçi oldum ben, mahallemizin zencileri beni aralarına aldı. Ne, mahallenin zencileri seni aralarına mı aldı? Evet, rapçi oldum ben, rapçi. Ulan ne arıyorsun sen zencilerin yanında? Gaza gönderdim seni. Gazı unutmuşum, rapçi oldum diyorum sana, şu heyecanını paylaşsana. Ulan rapçi mi oldun başımıza? Evet, rapçi oldum. Kral sensin kompeyi. Oğlum gazı versene. Hacı Maksimal önce gazı bırak ya, rapçi oldum diyorum sana. Niye böyle yapıyorsun ya? Onlar zenci diye mi bunu yapıyorsun? Ya oğlum ne zencisi? Nasıl bunu yapabilirsin? Ya ne alakası var ya? Manyak konuşma. Gazı getirdin mi? Zenci diye mi? Zenci diye manyak mı konuşacağız? Sana rest çekiyorum. Pis budala. Artık seninle duramayacağım. Pis beyaz. Ötekileştiriyorsun. Lan neyi ötekileştiriyorsun? Ulan gaz. Zenciyiz diye biz öyle. Lan oğlum. Yeter be. Lan o değil. Lan. Ben gideceğim yeri biliyorum. Zencilerin mekanına gidip orada kombi şarkımı söyleyeceğim. Seninle de artık hiç işim olmaz. Ne bir... Kitabı ilk günden okutuyorsun, ne bir de başka şey yaptırıyorsun ha. Yo. Eminim. Yo. Yo. Humala. Çok özür dilerim. Adamım gel. Gel. İşte bahsettiğim çocuk bu. Merhaba yo. Eminim. Ulan bu çok ufak be. KB miydi senin adın ha? Yo. KB mi? Küçük ben bir mesela... başlık benim adım. He KB. MC Others ben. Ben de MC KB. Selam KB. Dostum. Hey, dostum. MC Others. MC Others. Ben de şarkımı, ben de rapimi söylesem mi acaba? Göster bakalım. Göster. Hünerlerini göster. Hey arkadaşlar, dinleyin burayı. Hey dostlar. Biraz çalkalayalım. Ne dersin? Teşekkürler MC Kirby. Evet. Bir ritim verir misin bana MC Adler? Hadi hep beraber. Kral sensin kombi. İstersen olur tabii. Pilot ateşini kendin yak. Ona göre yap ödemeni. Hey. Beğendin mi dostum? Oo, biz niye söylemiyoruz ha? Hadi. İki. Say. İki. Hop. Gel. Kral sensin kombi. İstersen olur tabii. Ya. Pilot ateşini kendin yak. Ona göre yap ödemeni. Ya. Aha. Hey. Artık MC. MC KB. Hey. Efendim MC Adır. Artık bu MC KB'yi aramıza alma zamanı geldi mi? Ne dersin? MC Kirby. O zaman şu don merasimi başlasın. Don merasimi mi? Don merasimi. Do it. Ulan küçücük çocuğu zencilerin arasına gönderdik ha. Vallahi billahi. Ulan ben ne yapıp edip bunları bulmaz mıyım? Hemen polis teşkilatından Devrem Roger'ı arayacağım. Ve oraya bir baskın düzenleyeceğim tabii ki. Yo, yo. Yo, kral sensin kombi. Francis, doğru getir dostum. Hey. Hey. Bir dakika, bir şey soracağım. Memsu'yu alır. Acaba... Donu herkesin karşısında mı giyiyoruz yoksa kabin gibi bir şey var mı? Hey hey MCK mi? Böyle şeyleri bizim aramızda takmana gerek yok, anladın mı? MC Others sıkılmaz hiç canım, slogan belli. Hop hop. Burada soyunabilirsin, burada giyinebilirsin. Don getir Francis. Kral sensin kombi. Getir. Son bir kere daha hep beraber söylüyorum ha. Hadi. Kral sensin kombi. İstersen olur tabi. Yo yo. Pilota deşini kendin yap. Ona göre yap ödemeni. Ya ya. Do it. Hey hey hey, bir dakika donu vermeyin donu vermeyin. Don bende. Donu vermeyin diyor. Don bende. Hey adamım ye. Yeah. MCKB geleneksel olarak don giyme töreni öncesinde bir konuşma yapman lazım adamım. Bakalım ne veren bir şey sen, anladın mı? Ha ho. Yepa. Evet, iyi günler. Bütün rapçi arkadaşlar. Yo. Adamım. Bugüne kadar. Bugüne kadar pis bir beyazın evinde bir köle gibi yaşıyordum ama... Teşekkürler. Onun beyaz kıçına tekmeyi başadamı. Başalım. Ama bundan sonra bir rapçi olarak hayatıma devam edeceğim. Adresi başkan. Hepsi keybi. Bu donu giymekten gurur duyuyorum. Hey, donu veriyorum. Vereyim mi? Teşekkür ederim. Veriyorlar. Yo, vereyim mi? Evet, müsaadenizle. Haydi bakalım MCKB. Hayırlısıyla bu rapçi donuna layık olmaya çalışacağım. Çıkar, evet. Önce üstündekini çıkarman lazım dostum. Şöyle çıkarayım bir saniye. Aç maksimum belli, bir dakika. Bir dakika, evet. Lan? Aa! Bu ne be? Ne oluyor ne ya? Ne lan? Orada bir şey yok. Aa! Bu ne lan? Lan MCKB, ne biçim küçük bir şey bu, ne biçim bir şeysin sen? Ama benim adım üstünde. Küçük bir bahşelim ben. Abicim ne bu ya? Bir MC diye verdik başına ismini. Adamın bunu alamayız ya. Ama MC'lik... Adamın bunu alamayız ya. Aa, doğru. Yok. Alamayız seni, alamayız. Standartların çok altında dostum. Ne yapsın? Bu senin beyaz poponla alakalı bir şey değil, tamam mı? Ne alakası var ya? Beyazım diye mi yapıyorsunuz? Hey. Siz zencisiniz, durumunuz belli. Biz de beyaz ama MC'lik, rapçilik burada değil. Hey, bana bak KB. İtiraz etme tamam mı? Beyaz KB. Beyaz KB'sin sen. MC KB değil. Beyaz KB'sin bundan sonra. Niye ötekileştiriyorsun? Lan her tarafta beni ötekileştirmek zorunda mısınız ya? Kes lan! Anam! Drop the dog! Ne oluyor lan? Jack Bauer mı geldi? Ne oluyor? Aç. Al bunu da al. Bunu da al. Toparlayın bunu. Ne oluyor? Hadi aklıma ne oluyoruz ya? Hey, sen de kimsin dostum? Hey, kimsin bunu sen? Aldım. Bunu da alın aklıma. Beni de mi alıyorsunuz? Dur aç onu. Götür bunu da al. Götür bunu. Bırak. Öyle olmaz. Ulan ne macera Allah hayatıma be! Kuyruktan kuyruğa gidiyoruz ya! Şimdiden karakol kuyruğundayız! Pardon, bakar mısınız memur bey? Ya kim seslendi? Memur bey, affedersiniz. Telefon hakkımı kullanabilir miyim? Telefon hakkınıza. Tutuklandığıma göre değil mi? Evet. Ben haklarınızı size okumuş muydum? Hakları biz zaten daha önce verilen broşürde okuduk. O broşürde var. Zaten okuyamadıklarınızı da duvardaki büyük panodan okuyabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Size o zaman gerekli olan evrakları ve bir de cep telefonunu sağlayacağım. Eğer avukatınız yoksa hükümetimiz size bir avukat tutabilir. Hayır. Tabii parası karşılığında. Ama benim tanıdıklar var. Araya onları sokarsak halledebiliriz. Teşekkürler. Ben sadece telefon hakkımı kullanabilirim. O zaman buyurun lütfen. Telefonunuzu. Başka bir arzun olursa lütfen zile basın. Teşekkür ediyorum. Bayılıyorum bu karakollara. Kimi arasam? Zaten hakim aksı bunu yan odada olduğuna göre. Ben en iyisi şu telefon hakkımda biraz yılan oynayayım da neşemi bulayım bu kadar yaşanan olaydan sonra. Hey MC KB. MC Kirby. Adamım. Hey. Bu KB'yi almak en baştan beri hataydı ha. Lanet olası beyaz cüce aramıza girdi. Uğursuzlukla beraber geldi ha. Aa, beyaz cüce, beyaz cüce. Buradan çıktığım zaman o beyaz kütüğünü tekmeleyeceğim. Sakin ol, sakin ol. Şu anda nerede olduğunu unutma. Sakin ol, nerede olduğunu unutma. Her şey görmüyor. Sen beyaz pislik, lanet olası köpek. Neyse ki bunlara kulak tıkayıp gönüllü rahatlığıyla yılan oynamaya devam ediyorum. Ne kadar güzel, ne kadar mutluyum ben şimdi. Hey MC Kirby, MC Kirby. Hey adamım. Dikkat ettin lanet mi? Lanet olsun. Dikkat ettin mi? Dikkat ettin mi ya? 15 saniyeden fazla konuşamıyoruz ha. Do it. Ya ya. Ha? Oh, yılan da bayağı uzadı. Herhangi bir arayan olup da bana fenerimle ne yapacağımı söyleyen çıkmazsa bu sefer rekoru kesin cepte biliyorum. Şimdi küçük mübaşiri eğer idam edersek mi? Öyle bir düşünce geldi bana şu anda. Kendi kendime düşünüyorum. Evet. Ben de duyuyorum sizi. Düşünüyorsunuz. O zaman duyuyorum. Şöyle bir şey yapalım. Onun idamına karar verelim diyorum ben. İdamına mı? Hem aklı başına gelir. Biraz burnu sürtülsün. Biraz ama, bir boynu kırılsın. O zaman bir netleşir kafasındaki. Ama nasıl olur? Nasıl olur? Evet. Biraz daha rekorumu kıracağım. Fatih Maxtable da zaten aracı olup beni bu hapisten kurtarır. Ama neyse. Şey yapar. Belki de yardımcı olmaz. Yok yok. Benim bildiğim Hakim Axtable benim bataktan kurtarır. Hey hey hey. MC Kirby. Evet ama tam rekoru kıracağım sırada ya. Alo. Şir. Efendim canım. Telefonu. Efendim? Kırmızı telefonu ortamlara tut. Fener olmasın hocam. Herhalde fener demek istedi. Kırmızı feneri ortamlara mı tutayım? Ama ortamda kimin tutacağımı bilemiyorum ki. Normalde bir şey olurdu, bir kişi olurdu, ona tutarsam. Bin bir surat uygulaması çıkardı ama hapishanede bin bir suratın hangisi var ki? Ne yapacağımı bilmiyorum. Elimde fener kala kaldık. Aha Hakim Aksımız geliyor. Evet böyle. Yok. Ha yok mu yok. Yok mu yok. Bundan yo. Sonra hepinizi çıkartıyoruz buradan. Direkt idama gidiyorsunuz. Oha oha yok. Evet, hepinizin hayır. İdamına karar verildi. Hayır, küçük bir başı buna sen de dahilsin pislik. Bir dakika ya Hakim Aksımız. Beni niye şey yapıyorsun ya? Bunun cezasını ödeyeceksin. Hayır. Küçük bir başı. MC Kirby bir şeyler yapın. Çok üzüldü diyerek konuşma yapabilir miyim? Herkes beni dinlesin lütfen. Evet herkes elindekini bıraksın. Bırak elindekini. Ne diyecek? Dinle acaba? Burayı. Dinle burayı. Ne diyecek acaba? Sevgili rapçiler. Amerikan polisleri. Ve hukuk sistemini temsil eden Hakim Huxtable. Bugüne kadar zenci diye beyaz diye birbirimizi ötekileştirdik. Ama şu elimdeki kırmızı fenere bir bakın. Aha beyaz da aynı parlıyor. Kırmızı da aynı parlıyor tavana tutunca. Şimdi de benden aşağı tutuyorum bakalım ne oluyor. Bu insan olamaz. Bu insan olamaz diyoruz ama görüyoruz ki zencisi de beyazı da hepsi insan. O halde neden böyle ötekileştiriyoruz bir olmak varken? Niye böyle yapıyoruz? Bravo! Teşekkür ederim. Kral sensin kombi. İstersen olur mu? Hadi Maksimul amca bu sözlerinden sonra istersen bizi as. Ama ben de söyleyeceğimi söylemiş en son rapimi de yapmış oldum. Roger. Efendim? Hakim Maksimul amca. Lan Roger dedim. Devrem Roger. Nerede lan burada Devrem Roger? Buradayım. Herkesi serbest bırak. Herkes serbest arkadaşlar gidebilirsiniz. Yippa! Hadi bakalım. Oh be kafam incikti. Hakim Aksımal amca şunu da kabul et ki bugün en maceralı günümüzdü. Yahu vallahi yemin ediyorum sabahtan beri o kuyruk oradan çık baskına gel. Baskından çık karakola karakoldan çık buraya. Aa arada ben bir yere uğradım. Kombiye gaz aldım. Ay dostum be. Küçük mü başının benim, yavrum benim. Ama bu kadar olay arasında çok güzel dersler de verdik galiba herhalde. En güzel dersi de sen verdin bize küçük mü başır. Kapıya da sen bak istersen. Merhaba Mr. Rowling. Merhaba. Ben Mr. Rowling, hatırladın mı beni küçük? Hatırladım tabii. İşte sana kitabını getirdim. Hakim Aksibol. Karından özel olarak istedim. Hakim Aksibol amca gel bak. Mr. Rowling Harry Potter'ın son kitabını getirmiş. İngiltere, İngiltere'den geldi bu kitap. İngiltere'den mi? Yoksa imzalı mı? İmzalı tabii ki, bak ilk sayfaya. İmzalı karımın mı? İmzası var. Ay çok güzel ya, Mrs. Rowling'e teşekkürler misin? Pardon, şu imzaya bir şey tutabilir miyim tabii acaba? Tabii ki. Hayır. Bin bir surat yayın evi mi? Pardon beyefendi, bir bakar mısınız Mr. Rowling? Gitmem lazım benim. Sus. Dur ben şey, kitabı okuyordum ya. Kitabı okusun. Öbür hafta yakalarız bir şey. Yavruzuklarım, hoşçakalın cicilerim. Hoşçakal, zaten macera çoktan bitti. Gerizekalı bin bir surat. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim? Tabii ki küçük mübaşir şirinlik muskası, küçük mübaşir şirketin maskotu, küçük mübaşir şirretleşir bazen. Şakalar yapar. Evet, bir kez daha. Bir kez daha. Küçük bir başlayan bir macerasının daha sonuna gelmiş çok olduk. Enteresandı bu sefer, senaristler çok farklı bir şey denemişler anladığım ya kadarıyla. Ya şimdi Türkiye'de... Çünkü değil mi Türkiye'de... Yani sıcak gündemi de takip ediyor herhalde anladığım kadarıyla. Anladığım kadarıyla hiç alakası yok. Sıcak gündem herhalde, bahsettiğimiz sıcak gündem şey, Harry Potter kitabı. Evet. Harry Potter işte, onu söylüyorum. Evet, özür. Yani o çok denk geldi bence. Birincisi o. İkincisi de... mesela en denk gelmedi, hayır onu söylüyordum. Evet. Takip ediyormuş adam. Ya evet, yani tam çok denk geldi gibi geldi bana da. Ve yani enteresan, size de gelmedi mi? Bin bir surat bana hep denk geldi ya. Bana da denk geldi, evet. Bana da kal geldi. Ve en sonda çıkıyor. Yani çok hoş bu açıdan değerlendirildiğinde, en sonda çıkması çok hoş. Bence. Nasıl değerlendirdin? Peki sorum olacak. Bence sorma abi. O açıdan nasıl değerlendirdin? Mail at ya. İki, nesi hoş? Hoş olan ne? Hoş. Ben yani bütün güzellikleri bir arada görebiliyorum. Yani pota lafını kullan. Pota da böyle potaya bakıyorum. Tek pota. Panyalı, tek pota. Panyalı pota atıyorum, giriyor. Potayı da eritiyorum. Güzel ağdamızı yapıyoruz, çıkıyoruz sokağa. Kazanlar kaynamaya başladı şimdiden diyoruz. Hadi bakalım. İçine seni attım. İçinize sindiyse problem yok. İçime sindi. Sindiremeyenler de güzel tatlı bir soda veya tablet. Onu hadi bakalım. Evet, bir haftanın daha kapatalım sonuna geldik. Kapatalım. Kepenkleri indir. Hoppa. Haftalıklarınızı aldınız mı? Haftalıklarınızı aldınız mı? Haftalıklar tamam. Cepte. Haftalıkları gidiyoruz alıyoruz şimdi. Pazartesi sabah buluşacağız modern sabahlarda. Ama yeniden... bu buluşma... Evet, evet Bayır. Bu buluşma bizim çok önceki buluşmalarımız gibi bir buluşma olacak sonuçta. Ne diye abartı. Çok bir beklentiye girmeyin yani. Pazartesi buluşamazsak da şey olmasın yani kimse. Aramayacağım. Salı olur, çarşamba. Telefonlaşırız ona göre. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.